حذف الشرط أو الجواب يرتدي فونزا كولوليو كو شرط أو جواب تجنب المزاحة جيبوش نمزاها وإلا فينجنيف كما هو جيبوش نمزاها تسقط هيبتك وتيشي واكو نهش ماكو إتانجوكا داعي الخصام أتشا وحسام نوغون في وإلا فينجنيف ينالك شره شارزاك زدقفيك زدقباتا زورني نتملي وإلا أعتب عليك kama hutonitembelea nitakulaumu. Satandam in dhalamta utajuta ukifanya dhulma. Anta jabanu in kadhabta, wewe ni mwoga ikiwa utaongopa. Anta in qulta alhaqqa shujaa, wewe ukisema ukweli basi ni shujaa. عند تعامل الأمثلة الثلاثة الأولى نبوتا فكار من ثلاثة زكوانزا ترى أن كل منها وتاونا كوا كلا مفانو يشتمل على كلمات إلا ونانينو إلا وليست هذه الكلمة أداة الاستثناء نانينو هلي إلا سيو إلي أداة الاستثناء ويجو التي عرفتها ويجوه كنما ولكنها في الحقيقة تتألف من الكلمتين. هي إلا إمجنجيكا كتوكان المنينو ماويلي أمبايوني إن الشرطية نلا النافية. وقد أدغمت الأولى في الثانية إمفانيو إلي غامو إلي أكوانزا إلي إن في الثانية كوني لا. إذن كيف بس فكل مثال يشتمل على جملة شرطية كلا مفانو أولينا جملة شرطية أنا جملة شرطية فأين فعل الشرط؟ فعل الشرط فيه كي مفانوه يكوابي وأين الجواب؟ جواب الشرط لكوابي تعمل المثال الأول ابتزمكم مكين مفانو أكوانزا أمباو نتجنب المزاحة وإلا تسقط حيبتك تجد أن المعنى هو معنى وإلا تتجنب المزاحة تسقط هيبتك تكوت منين يا كويفيو فحذف فعل الشرط فعل الشرط كاوندوليوا وهو أمبايو نتتجنب وبقي الجواب جواب الشرط لكباكي ومثل ذلك المايلزو كما هاي يقال في المثالين الآخرين يتسمو كاتيكا مثال مبين يا مشو mingine wa hadha alhafu na uondoaji huu sha'i'un umeenea inama takunu adatu shartin pale inapokuwa adatu shartin inil mudaghama in iliyofanywa idgham kwa maana ya kutiwa na kuchanganywa fi la kwenye la annafia undhur hibtazama ila aljumla shartia kwenye jumla shartia fi alamthilati thalathati alakhira kwenye mifano mitatu ya mwisho satanda mwindaramta anta jabanu anta inkulta alhaqa shujao tajid jawaba shartia utakuta jawabu ya sharti yake mahdhufa limeondolewa wa idha tadabata kula jumla tinmina na ukitazama kwa makini kila jumla kwenye mifano hiyo wajata utakuta kuna mambo mawili awaluhuma anahu katakadama jawabu kwanza jawabu limetangulia awe katanafahu mayadhunu alaihi au maneno yamekusanywa au limekusanywa jawabu hilo na maelezo yanayojulisha uwepo wake halipo lakini maneno yenyewe ndani yake jawabu limo athani annafila sharti madhi فعل الشرط ماضي وهكذا يحذف الجواب في جميع الجمل الشرطيه بس ني هيفو هيفو هوندوليوا جواب الشرط ketika jumla zote ash-shartiyya mata tawafara fiha wakati wote yanapokamilika katika jumla ash-shartani al-madhkurani, masharti mawili yaliyotajwa. Kanuni: yajuzu ayuhdhafa fi'lu sharti, inakubalika kuondolewa fi'lu sharti baada inni al-mudghama, baada ya inni iliyofanywa idgham fi la an-nafi, katika la nafi. Yajibu wa yuhdhafa al-jawab, ni wajibu kuondolewa jawabu sharti, idha sabakahu, likitanguliwa au ikitanafahu ma yadullu alayhi, au likikusanya na maelezo yanayolijulisha. Wa kana fi'lu sharti madhiya, na fi'lu sharti ikawa ni madhi. Bayin al-mahdhuf fi kulli jumlatin min al-jumla al-shartiyya allatiya, taja kilichoondolewa kwenye kila jumla katika jumla zifuatazo shartiyya. Amil an-nasa bil husna, watendee watu wema. Wa illa, kama hakufanya hivyo, fa innahum yakrahuna, watakuchukia. Inna insha Allahu lanajihun, sisi mwapendapo Mungu ni wenye kufaulu. In kana laka udhurun afauna anka, kama una udhuru tunakusamehe. Wa illa, lakini kama hauna udhuru, fal iqabu jazauk, adhabu ndio malipo yako. Almaru mahbubun in ahsana ya nas, mtu anapendwa kama anawafanyia wema watu. Labudda lilfarasi min sauti, farasi haendi isipokuwa kwa mijeledi. Wa inkana baida shaut, hata kama ukimbiaji wake anakimbia kwa kasi na kwenda mbali. Bakora isi mbali. Ahsini idha arata, ukifanya wema ukitaka, anyuhsana ileka, na wewe kutendewa wema. Sun lisanak, linda ulimi wako, hifadhi ulimi wako, wa ila vinginevyo yaktuaka bihaddi, ulimi utakukata kwa makali yake. Ulimi wako mwenyewe utakukata. Hey, utasema neno tena, utakuwa neno, utalazimika, unaweza ukakamatwa, katiwa polisi. Ndugu na jamaa maji tena wanapata tabu kuletea chakula. Tena bora hiyo Jumatatu, ikiwa Ijumaa jioni utalala mpaka Jumatatu. Hiyo tena kuzungumza na askari na hivi, jamani mwachieni na hivi. Hapana, hana adabu huyu. Hazi natumuka maisha sababu ya ulimi. La tufsid baina thnaini, usiharibu uhusiano uliopo kati ya watu wawili. Wa illa kana la yadaihi mahalaku, vinginevyo kuharibikiwa kwako kutakuwa huko mikononi mwao. Kawin arba juma ni sharti ya unda jumla nne, kabla ya sharti fi kulli minha mahdhuf, kabla ya sharti kwenye kila moja kuna mahdhuf. Kichondolewa wal jawabu jumlatun ismiya, najibu liyo jumla ismiya. Kawin arba juma ni sharti ya unda jumla nne sharti ya fi'lu sharti fi kulli minha, fi'lu sharti kwenye kila jumla iwe mahdhuf. Wa jawabu mudhari musnadun fil jumlataini al-ulayaini, na jawabu liyo ni mudhari ambayo kwamba ni musnad, akiwa na maana ya kwamba mudhari hiyo ipate faili wake, au mudhari hiyo iwe ni khabari, kuna mubtada. Fil jumlatani ulaini, katika jumla mbili za mwanzo. Hapana, musnadan, musnad mudhari iwe imeegemezwa katika jumla mbili za mwanzo, ila wawe jamaa, iwe na wawe ya wengi. Wa fil jumlatani al-ukhrayaini, na katika jumla mbili za mwisho, hiyo mudhari iegemezwe ila nuni niswa, kwa nuni ya wanawake. Yakulna, yurdina, yashrabna. Kawin arba jumari shartia, unda jumla nne shartia, jawabu sharti fi kulli mina, jawabu sharti kwenye kila moja niwe liwa ni mahdhuf. Wa fi'lu sharti musnad fi jumlataini al-ulayain, na fi'lu sharti katika jumla mbili za mwanzo iwe imegemezwa kwenye alif ya wawili. Wa fi'lu jumlataini al-ukhrayain ila ismin dhahir, igemezwa kwenye ismu dhahir. Istamil illa, tumia illa fil jumlataini, katika jumla mbili yakunu ma'naha mukhtalafan fihima, iwe maana ya hiyo ila hakuna kauli moja. Kuna wanaosema ila ni istithnai, alafu kuna mtazamo wa ila kuwa ni mukhtalifan fihima, yani hiyo hiyo maana iwe ina tofauti katika hizo jumla mbili. Jumla ya kwanza iwe ni ila kwa maana ya istithnai, na jumla ya pili iwe ila kwa maana ya mchanganyiko wa in na la. Aribi tia irabu wa illa tuhrab. I'mal fi'l amr mabni ala sukuni wal fa'il dhamir afadni dhamir mustatir wujuba taqdiruhu anta, wa illa al waw atifa in harf shart jazi la nafiyatun wa fi'l shart mahdhuf taqdiruhu ta'mal. Naona hiyo ila kaisema in kaichanga tu kaitenganisha kwenye rabu, kakwambia in ni harfu shart jazim, alafu ile la ni nafia. Tuhram fil mudhari mabni lil majhul majzum fi jawab shart wa naib al fa'il mustatirun wujuba taqdiruhu anta. Arabi jumlatia hamil ikhwanaka wa illa yahjun jamil, nenda nao kama walivyo ikhwanaka au ndugu zako, wa illa yahjurunaka, vinginevyo watakuhama. Ukitaka kila jambo na kila mahala uende vile misingi inavyotakiwa kuwa, basi utabaki peke yako duniani. Wakati mwingine na wewe unageuka kuwa bwenge, unaenda vile walivyo. Kama maharusi bajeti yake ni milioni 20, basi wewe unataja kitu ambacho kimekosekana ili harusi ipendeze zaidi. Lakini ukisema hiyo milioni 20 itolewe sadaka kinjaria, kila mmoja ataguna. Ikisema hii ipana inaweza kalima ika ngapi kulisongea? Ika 20. Nani milioni 20. Shamba kubwa kiasi gani, na baada hayo maharage yatakuwa yakiuzwa yatakuwa hela kiasi gani? Alafu hizo hela ndio wapee bibi harusi na bwana harusi waanzie maisha. Kila mmoja ataguna. Sasa ili kwenda nao wewe waambie chana mimi, chana mimi naona kama hii budget imepungua. Mimi kwa napendekeza juisi zitoke Afrika Kusini kwenye hiyo harusi. Watu watatikisa kichwa. Kwa hiyo wakati mwingine sio mara zote, wakati mwingine unakwenda nao watu namna walivyo. Mujamala, kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Ha? Au fi bi ahdi ka idha hatta, tekeleza ahadi yako na kuahidi. Kul khairan wa illa fasmut, sema maneno mazuri vinginevyo nyamaza. Arwe zara, mwagilia mazao, wa illa yadhbul, vinginevyo yatanyauka. Ishra il bait al ati, shirehesha ubeti ufuatao. Wa aribi shatra al awwal aminu, natia irabu ile sehemu ya kwanza. Yaizu aini, yaizu ghaniyu nafsi in kalla maluhu, utukuka tajiri wa nafsi hata kama mali yake ni ndogo. Wayafna ghaniyu almali wa huwa dhalil, na hutoweka ulimwenguni tajiri wa mali akiwa mnyonge na dhalili. Ishrah albayt alati, fafanua baiti ufuatao. Wa aribi shatra alakhira minhu, natia irabu nusu ya mwisho ya ubeti huo. Fa in tulini minka aljamila fa ahlu, ukinifanyia ukifanya ukitoa na kufanya kutoka kwako wema, fa ahlu huwe ni mwenye sifa wema. Wa ila na vinginevyo, fa inni adhirun wa shakuru, kama hukunifanyia wema basi mimi nakupa udhuru kwamba pengine una sababu hii au ile iliyokuzuia. Washakuru, na mimi ni mtu nashukuru, sichukii kwamba kwa nini hukunipa, kwa nini hukunifanyia au kunifanyia wema.